ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی، برافروزی چو گل گر خورده آری، خدا را صرف عشقت کن. چو گل گر خورده آری، خدا را صرف که قارون را ضررها داد سودای زرندوزی، زرندوزی. بگو چو جان صافی. چو جان صافی صوفی می کند عیبش، خدایا هیچ عاقل را، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بر روزی، خدایا هیچ عاقل را مبادا روزی مبادا بر